Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseldik Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Alo Şenol Bey. Sevgili Ege. Şevket dinleyiciler size de günaydın. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi Şenol. 30 derece oldu hava sıcaklığı. Yani gerçekten dışarıda özellikle de bu havaların güzelleşmesi benim hayatımı yeni bir döneme başladığım bir zamana denk girmesi de hoş bir espri oldu. Bunda senin de bir tatlı parmağın olduğunu düşünüyorum. Tatlı parmak derken? Parmağını önce bir bana bandırıp sonra da benim hayatıma diye soktuğunu tahmin ediyorum Şevkin Ege. Öyle bir şey yapmıyorum Şevkin Ege. Ben genel olarak kimseye o tip hareketler yapmam. Ben de yapmıyorsun ama benim hayatımı değiştiren o tatlı fikirleri nasıl verdin peki bana? Neden bahsediyorsun Şevkin Ege? Anlamadım ki ben şimdi. İyi bir şey de söylediğinizi seziyorum. O yüzden sesimi de yükseltemiyorum. Meraklandım yani. Sesini yükseltsen ne olacak lan? Sesini yükseltsen ne olacak? Tamam şimdi. Tekrar bize o baştaki havaya dön. Sen ne yaptın geçen gün? Yani yapılması gerekeni yaptım Şenol Bey gelin. Doğru, yapılması gerekeni yaptım. Peki neden yaptın bunu? Yapılması gerektiği için yaptım. Yapılması çok güzel cevap ne biliyorsun üst üste. Yapılması gerektiği için yaptığını teşekkür ediyorum. Ayaklarından öpüyorum Şevki Ege. Benim en büyük sıkıntılarımdan biri ne yapacağını, ne olmuştu, ben kim olduğumu, ne yapacağımı sapıtmıştım değil mi? Evet doğru Şevki Bey. Sen bana ne dedin? Kasmayı fazla dedim Şevki Bey. Öyle dedi. Hayır kasmayı değil. Bir amaç, bir hedef, bir espri. Ha doğru dünyada yani kendinize bir amaç edin o yönde çalışmalar yapın dedim. Siz de ne amaç edineceğim falan dediniz. Ondan sonra ben hiç uğraşmayayım bu işlerle diye kapattınız diye ben hatırlıyorum telefonu. İşte ben o günden sonra neredeyse 4-5 gün boyunca yoğun bir şekilde amaç olalım ama ne olabiliriz, ne olabiliriz, amaç olabiliriz, neyin amacı olabiliriz, neyin amacı olabiliriz diye düşün. Sonunda tatlı bir espri yakaladım. Artık bir misyonunuz var mı? Misyon derken? Yani ne bileyim işte hani böyle Şenol Günbayrak deyince aklımıza sizden başka bir şey gelecek mi? Maalesef Şevki Ege, bugüne kadar Şenol Günbayrak deyince insanların aklına espriler geliyordu. Seksiyet geliyordu. Seksi bir vücut, hoş bir espri geliyordu. Efendim güzel bir ses, gönül okşayan şarkılar geliyordu. Ama artık Şenol Günbayrak deyince insanların aklına tabii ki seksiyet gelecek, tabii ki hoş bir şekilde fiziksel özelliklerim de gelecek. Ama tabii ki hoş esprilerim de gelecek. Bunun dışında giyim tarzı tabii ki bu da gelecek. Ama esas olarak artık başka bir espriyi geldiğini görmemizi ister miyiz? İster misin Şevki Ege? İsterim. İster misin? İstiyorum Şenol Bey, merak ettim şimdi ben. Şenol Günbayrak deyince artık akla ne gelmesini istiyorsun? Şenol Bey uzatmasanız kasmasanız. Kaşmayalım, kasmak da gelebilirdi, doğru yanlış cevap. Ne yapacaksınız? Evet, Şevki'ye geçeyim. Artık birilerinin sesi olmaya karar verdim. Heh, tamam. Kimin sesi oluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz böyle? Çevrecilerin sesi misiniz? Çocukların sesi misiniz? Aşıkların sesi misiniz? Hayır, yani sucuların sesiyim. Sucuk mu? Sucu. Sucu derken? Hani bu su var ya su. Ne suysa Şenol Bey ne yaptı? Hani böyle kuraklık var. Barajlar boşaldı, böyle yağışlar azalıyor falan, onunla ilgili hani dünya çölleşiyor, Türkiye çölleşiyor, onunla ilgili bir şey mi? Hani Türkiye çöl olmasın, su falan. Yok lan, ne su, ne çölle ne alakası var ya? Su diyorsunuz Şenol Bey. Sucular oğlum, su taşımıyorlar mı sizi de be damacanalan? Su, bu damacana ile su taşıyanların sesi mi? Evet, adamlar beni çıkıyor Sevgili Yenge. Milletin evinde, herkesin evinde asansör yok. 4. 5. katlara sırtlarında onu şeylerle çıkıyorlar. Ne olacak canım, Allah Allah, adamların işi o yani, taşıyorlar, şey yapıyorlar. Nasıl ne olacak, şey taşıyabiliyor musun onu? Nasıl sen ya? Ben onu kapıda mutfağa taşırken bile benim çıkıyor, şey taşıyabiliyor musun? Yani o, ben de yerden sürüye sürüye götürdüm, ağır bir şey tabii de. Ağır bir şey kimle alır? Nasıl oluyor peki? Hadi orada taşısın diyorsun. Ne oldu şey, o zaman şey taşı. İşte taşıyorum ben. Yerde sürüye sürüye değil öyle. Sırtlarım taşıma kadar 3 merdiven. Yani ağır tabii canım, ben hafif de kolay bir işlem. İşte onların birinin sesi olması lazım. Ne sesi olacak Sen abi, ne diyeceksiniz yani? Ne yani? Damacanalı küçülsün diye. Amacınız bu mu şimdi? Bir sanatçı olarak dünyada amacınız mı? Dur lan, ne yapacak bu? Hacı sen bir adamlara sor bakalım. Yani ilk önce o sucularla konuştum. Onlar da diyorlar mı damacanalar küçülsün? Sana ne? Sen niye karışıyorsun? Sen de o zaman damacanalar büyüsün diye kampanya yap. Bakalım kiminki tutuyor. Sen abi, ben hadi öyle bir mücadeleye girmek istemiyorum da gerekirse de girelim yani. Gir bana ne? Gir, senin şarkın var mı bu konuyla ilgili? Yo, sizin var mı? Damacana, damacana, selam söyle, selam cana. Ay, sabah, alo, bay. Şiştirmeye başladı bakıyorum. Günaydın, günaydın, dın dın. Günaydın. Yaşasın diskoteka. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 8.43. Fahir Öğünç Günün Gazeteleriyle stüdyomuza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. İyi günler efendim. Bugün de biz şef garson olarak geldiniz stüdyomuza, bakıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben siz bilin diye geliyorum. Evet, şimdi bugün herkes bir kağıt kalem alsın. Böyle ben boş boş konuşmaktan sıkıldım. Önceden söylesene kağıt kalemi gerekeceğini. Bir insan her zaman yanında küçük bir not defteri, bir kalem, yanlış yapması ihtimaline karşı küçük, kokusuz, tırnak içinde söylüyorum, kokusuz silgi bulundurması. Bence bir insanın insan diye insanım diyebilmesi için. Bir zamanlar ilkokullarda kokulu silgi yasaktı. Evet ya, nasıl herkes mükte krize girmiştik biz. Niye yasakladılar onu? Yiyorlar mıydı? Esrar maddesi mi vardı içinde? Oğlum, yoksa bazılarında... Çünkü ders sırası böyleydi. Derste herkes. Biz surolar hepsi kokainman olmuşlar. Tabii canım. Parası olmayan da balici olmuş. Bizim zamanımızda bir yeşil silgi vardı. Bir de kötü İğrenç beyaz kokan. Silgi var. İğrenç. Ama o yeşil silgi yüzünden o kokuyu duymayayım başarılı. Diye insanlar hata yapmıyordu. Düşünüp yazıyordu. Ve de kokulu silgiler çıktı. Hatalar. İşlem hataları, yazım hataları. Aman bir şey olursa çıkarır silgiyi, hem ortalık güzel kokar diyorduk. Biz silgiyi çıkarmadık, silgiyi burnumuzun dibinde. Neden? Yemin ediyorum herhalde en az bir temiz 1,5 yıl taşımışımdır boynumda. Bir madalyon gibi ve gururla. Hangisini? Kokuluyor mu? Yok, yeşil, yuvarlak, ortasını delmişlerdi. Çok mu kaybediyordum neydi? Biraz salaktım o konuda da. Böyle iple. Bir de onu ben çok hani ciddi söylüyorum, bir madalyon taksalar böyle altın falan. Hiç o kadar. Bunun çok havalı bir şey olduğunu düşünüyordum. Silgiyi mi orada taşıdın? Evet, burada üst cebek koyardım bir de. Köstekli saat gibi. Oradan böyle bir çekersin. Peki böyle. Onun ipi ayarlı mı olur? Ayarlı, uzun olur. Yani hemen silip böyle eğilmek zorunda kalmıyorsun. Yok, hiç ayarlamak zorunda kalmadım. Mükemmelmiş. Vay, öyle çok güzeldi ya. Hakikaten işte o dönemde bir çıkanla biz bir başarılı bir nesil geçirdik. Fakat ne zaman ki kokulular çıktı, insanlar ama koksun falan ortalıkta, bir hata yapayım da ortalıkta bir güzel koksun dediler. Ama her hata güzel bir koku vermiyormuş, onu geç öğrendiler. Evet. Doğru. Ortaya pis kokular sonradan yayıldı. Sonradan. Evet. Çıkardık kağıtları, kalemleri, not ediyoruz şimdi, sevgili dinleyiciler. Herkes... Fahir Öğünç artık öyle boş konuşmuyor. Yani bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyor. Kalıcı oluyor, evet. Şimdi İngiliz Avam Kamerası tıbbi araştırmalar için... Yaban kamerası. Yaban kamerası. Avam kamerası değil, yaban kamerası. Çünkü bu Doktor Moro'nun adası vardı ya. Evet, doğru. Hatırladım. Hayvandan mayvan. Hayvanlı insanı karıştırıyordu. İşte öyle komplike. Yani kokteyl dediğimiz... Kokteyli. Kokteyli dediğimiz şeyi yapacaklar. İngiliz Avam Kamerası buna onay verdi. Yeni yeni deneylere başlayacaklar. Nasıl Avam Kamerası buna onay veriyor? Daha insan... Klonlamayı bile şey dediler. Ya ama şimdi, olmaz, etik gutik dediler. Şimdi işte bu, etik gutik değil. Klonlamayalım ama maymuna benzetelim mi diyorlar. Yani bir bakalım ne çıkacak. Bir komik falan. Bir şey çıkabilir mi? Bakalım diye. Herkes dört gözle bunu bekliyor. Bu bir. Dört göz dediğin hemen yaptılar mı? Yaparlar. Yapar. Avam kamerası bu. Tak. Yaparlar şimdi dört gözlü adam. Espriler. Ama dört gözle hayvan. Oldu dört gözle bekliyordunuz. Lak diye. İşte espri orada tek diye onu çıkıyor. Mesela. Ama dört gözlü bir hayvan söyle bana. Bir. Dört gözlü bir hayvan. İki, yok. Üç. Değil mi? Değil mi? Üç yok. Ya çok gözlü olan var bu sineklerde mineklerde bir sürü şey de. O da iki gözün üstünde çok. Gazetede de hemen şey yapmışlar. Bu bir şey vardır ya, bir adam vardır böyle eski şeylerde. Ne diyeceğim? Minotaur. Mesela Olimpos'ta Monipos'ta takılır. Altı at. Haha evet. Üstü böyle takılır. Tamam, kentor mu sentor mu öyle bir. Ha, kentor. O kentorlardan yapsınlar diye. Böyle adam, onu da güzel yapmışlar. O pratik bir hayvan değil. Niye? Yani ben öyle bir şeyi tercih etmezdim. Ben sırtımdan kanat çıkmasını tercih ederdim mesela. Tabii onun için de güzel bir vücut da yapmak lazım. Çünkü hani kanat var ya, tişörtle falan göbeği de örtemezsin. Hep üstü çıplak dolaşmak zorundasın. Ama öbür adam da öyle değil. Öbür adam çok daha bağımsız. Üst tarafına giy güzel. Otobüse, şile bezinden ben sana yaptırayım. Her yere gideceğim. Koşarak gitmek zorundasın. Ya burada tatile nasıl gideceksin? Şey gibi, o yarış atlarını götürdükleri araç var ya. Evet. Daracık şeye bindiriyorlar atı. Onunla mı gideceksin? Niye daracık canım? Gayet de güzel o sana daracık yani. Bana şu insan halimle bile dar geliyor. Sen at halinle ona binersen abi, daha olursun. Güzel bir şey olabilir mi? Ya ben ömrü hayatımda şehirde daha... bir kere çok zor. Şehirde her yer beton. Her yer beton. Kakamı falan yapıyorum, onları kendim toplamam. Kakanı zaten şey yapacaksın. Altıma torba bağlayacağım herhalde. Torba bağlayacaklar. Altıma torbamı bağlarım arkadaş. Bir de benim gibi adamlar şey diyecek. Fahir. Bak, onun çiftinin şeyini biliyor musun? Böyle sağda durur, böyle bir tane lak diye ağzına bir tane koyduğum zaman o ağzı çemçuk hale getiririm ben. Beni bir Tunalı'ya kadar götürse desem. Götürürüm abi, ben seni götürürüm. Seni götür. Oktay'ı götürmem, bak onu söyleyeyim. Ben hafifim zaten. Sen zaten. Ben de genç kız gibi yan yan otururum. Ha, evet abi. Ha bak, öyle taşırım. Öyle 3 kişiye kadar taşırım. Çünkü şey, öbürü tam hakikaten seni eşek yerine koymak olur da. Ha. Böyle yan yan oturunca hani. Bir de sohbet imkanı oluyor. Böyle şu yancılar kafayı gibi çevirince. Okey masasına yandan oturan adam gibi. Ha işte. Sen işini görürken ben de orada sohbet ediyorum falan. Ulan yürüyorum, ne işimi göreceğim ben. Ha, kabahatimi yapacağım. İşimi ne görme dediğin. Ben öyle severim yani. Ben belden aşağısı at. Yani şey oluyor. Ne oluyor? Fazladan bacağı oluyor insanın. Hani ya canım, o ayrı bir şey. Ayrı bir hava. Ayrı bir asalet. Ben bugüne kadar zaten her zaman bunları sevdim yani. Atları sevdim. E insan olarak da şahane bir insanım. Neden bunları bir arabaya araya getirmiyorum? Arabaya nasıl binecek? Araba kullanmıyor. Abi araba bilmiyorum ben. Doğal zaten, her şey organik bizde. Mesela beni çağıracaklar. Bahçe yapıyorlar. Facim bir gelir misin? Ne demek canım benim? Geliyorum. Çat çat çat çat çat çat. Bir iki gün biraz kendimi şey yapıyorum. Yiyorum mısın? Gübre olarak... Tamam, yani ya her şeyin faydalı olarak. Ya her şeyin faydalı. Doğaya tamamen faydalı bir adam haline geliyorum. Faizim, bahçemiz var ya, bahçe sürmek için çağırırlarsa seni at olarak. Ya şimdi adamına göre değişir. Ne süreceğim canım? Ben gene devam ediyorum. Sen de iyice bizi hayvan yerine koydun ha. Yarı yarı ya, hayvansın benim gözümde. Ya hayvanım ama bazı konularda hayvanım. Mesela el şakaları yapıyorum. Efendim, ayak şakası daha çok herhalde. El, oğlum elimde var. Onun eli var. Dört ayağı var, eli de var. Sen şey diye düşün. Nasıl ama, bak şu anda masada tamam, oturuyorum fazladan ya. Fazladan bacak geliyor işte. Şimdi şurayı arkaya uzattın düşün. Bir sıra sağlam. Bir de kabahatime çok hakim olamıyorum. Çatır çatır yapıyorum olduğum herhangi bir yerde. Oğlum hakim olmama gibi düşünme. Dünyada hareket halinde kabahatini yapabilen tek hayvan at. Evet. Ne kadar güzel. Çok güzel bir şey tabii canım. Başka? Şey yani şimdi tabii seni düşününce sen kardasın. Bak, bu da belden, yanıma kar kaldı. Belden aşağısını veriyorsun. Ben, ama iki tane gövden oluyor. Evet. Fazladan bir çift bacak. Evet. Kuyruk. Bir kere donsuz gezmenin zevkini yaşıyorsun. Evet de hani. Fütursuzca. Kimse sana demiyor donsuz ki. Donsuz gezerken de at. Donsuz ele güne karşı. At yani. Hani ha, yani nispetim olsun. Ben şey diye üstüme yazdıracağım. Sefam olsun diye. Kıskananlar çatlasın. Miras değil, alın teri diye. Alın teri. Babam sağ olsun. Mesela. Yazacağım şey. Bunlar ben ama kanatta mesela öyle şey değil. Her şeyim aynı. Bir kanat var. Bir de yavan yavan uçuyorum. Bir kere senin marazmik bir yapın var. Vırt zırt hasta olursun. Tepelerde esiyor. Esiyor. Vırt hemen ne oldu? Montla yaz zaman aşağı indiğinde mont olması lazım. Bir de sürekli sıcakta soğukta aşağı ineceksin. Yok onu çıkardı mont, dertli. Bir de kanat var diye çıkaramazsın onu. Bir de şu benim en gıcık olduğum şeyi giymek zorunda kalacaksın. Polar battaniyeyi mi saracağım? Yok ne? Polar battaniye değil. Bu kolsuz kabarık puf puf şeyler var ya. Oradan kanat çıkacak büyük ihtimalle diye. Onlar çok rahat oluyor abi falan diyeceksin. Doğru. Onlardan giyeceksin. Doğru, onlar evet. da sana hiç yakışmayacak. Doğru hakikaten ya. Top gibi bir şey olacaksın tepede üşümemek için. Ya, ne anladım ondan. Kafaya böyle kas lazım. Tespih böceği gibi. Ha, vırtıt. İnince de çıkarılmaz o. Nasıl ta arkada kanatlardan falan. İyice böyle sürekli Ege. Ne oldu? İshal oldu. Şapır yok şapır kabuz tane. Oldu. Yok efendime söyleyeyim hasta oldu. Kön kön öksüyor. Ciğerleri efendim idrar yolları enfeksiyon oldu. Ben senin bu yaştan sonra şeyinle uğraşamam ki vırtıt. Çoluğunun ama çocuğunun. Ama at da hiç hoşuma gitmedi ya. O zaman şöyle. Kuyruk o zaman. Ben de kuyruk taktıracağım. Ne gibi? Dinozor şey gibi. Yani havalı bir kuyruk mu yoksa böyle hayvan kuyruğu gibi. Hayvan kuyruğu gibi. Şey yapabiliyor. Ya dinozor hayvan değil. Şey benim bahsettiğim şeyler hiç hayvan değil. Senin havalı kuyrukla havasız kuyruk arasında. Havalı kuyruk. Mesela bak maymun kuyruğu. Maymun kuyruğu. Mesela makak. Maymunda kuyruk yok ya. Makak kuyruğu. Tamam. Ha, makak kuyruğu. Veya efendim söyleyeyim böyle kedi kuyruğu gibi. Hani böyle şekil yapabileceğim bir şey mi? Yoksa efendime söyleyeyim. At böyle, kuyruğu, at kuyruğu. Ha, öyle bir şey mi yani? Fış fıttırı fıttırı. At kuyruğu sadece. At kuyruğu. Ne işe yarayacağını da bilmiyorum da. Ben şeyde gördüm mesela şaşırdım. Mesela, su aygırlarında kedi kuyruğu. Kedi kuyruğu olabilir. Korktuğum zaman o böyle top gibi olur mesela. Ha. Korktuğumu insanlara belli etmem. Kuyruk çok işe yarıyor öyle değil mi? Su aygırlarında mesela su aygırları ne yapıyor? Mesela kabahatini yapıyor ya. Evet. Böyle blokaj olmasın diye o kuyruk pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı yapıp çıkışta taka taka taka taka taka taka taka onu un ufak ediyor. Kesme mi? Yani bir soğuk kesme. Ha, soğuk kesme dediğimiz şeyi yapıyor. O da güzel bir şey. Ona ben sana güzel bir işliği bulacağım. Ben güzel hayvan bulamadım kendime. Hakikaten de kuşun ya yani daha doğrusu kanadın hiç düşündüğümüz kadar eğlenceli olmayacağı havalı ortaya değil. Çıktı. Şöyle ikinci düşündüğüm. Ben bir de şey hatırla. X-Men'i hatırla. X-Men'deki en böyle havası olmayan yavan olan hangisiydi? Doğru o at. O kuş kanat, şey uç, babayı mı kurtardı ne yaptıysa. Ha. O da babası da hay babayın kemiği diye çocuğa yani şey etti. Uç dedik ha. Kanatsız uçma şeyi ha, olsaydı onlar, bak. Tabii ki. Buldum ben. Ne? Çok havalısını buldum. Ne? Kıskananlar tabii. Çatlasın diyorum. Çekirge bacak. Ha çok güzel. Bravo alt taraf çekirge üst taraf. İnsan. Güzel hakkı şey düğünü de geliyor. Düğün sezonu da geliyor. Hoplayıverdim çekirge zıpır. Sana güzel yöresel kıyafetler. Ya zıkkırı zıkkırı. Vallahi yemin ediyorum tekrar. Önce hop hop zıplaya zıplaya dans. Sonra da kenara oturup dırırt dırırt diye ayaklarımı birbirine sürterek bitim. Vallahi çok hoş olacak. Yemin ediyorum güzel olur. Ama büyük çekirge bacağıyla ne kadar zıplarım biliyor musun? Ara bak ara. Çok hoş. Peki Fransa'ya falan gittiğin zaman ne olacak? Ha? Sen Kırgızistan'a gidince ne olacak? Ha. Biri gelecek seni sağacak. Bazı bölgeleri. Ondan sonra. Neyi sağacak herkes... abi ben şey miyim neyi sağacak? Ben de gel sağ derim gel al sağ. Al, sağ sağ sağ güzel. Oğlum sağlayacak bir tarafı yoksa kesip yiyeceğiz derim. Ya. Senin yani insanın akrabalarının onu sucuk yapma ihtimalini ama yaşaması. Ama arkadaşım bak hayvanın anlatacak şeysi yok ben konuştum. Yaşlanınca ne olacak şimdi gençken böyle yarış atları da şey olur ya. Evet. Oradan oraya koşarlar yarışlarda maceradan maceraya. Sonra da. At arabasına sütçü beygiri. Sen de yaşlanınca öyle mi olmak istiyorsun? Abi sen bir tek beni at yerine koyuyorsun. Benim yine koy önüme mikrofonu. Benim bir insan tarafım da var ya. Sen benim hep bardağa hayvan tarafından bakıyorsun. Bir bardağı düşün. Bir hayvan tarafı var bir insan tarafı var. Doğru ben senin insan olduğunu hep unutuyorum. onu biraz hatırlatmam sanırım iyi oldu. Doğru. İyi oldu. Evet. Şimdi bununla ilgili önümüzdeki hafta çalışmalar oldukça... Çıktıkça biz artık bahsederiz. Belki ama... aklımıza gelmeyen daha güzel hayvanlar olacaktır. Bilim adamlarından biraz da aynı zamanda yol gösterici olmalarını istiyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Önümüzdeki saatte devam edelim günün gazetelerini deşmeye sevgili dinleyiciler. Bu saatin son şarkısı geliyor şimdi de. Blind Melon uzun zamandır duymuyorduk seslerini. Wish it well Radio Today. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam edeceğiz. Çok güzel çalışıyorum yemin ediyorum her gün çalışıyorum her gün. Hafta başından itibaren bir Kıbrıslı'dan daha iyi Kıbrıslı aksanıyla konuşan bir adam haline geleceğim. Gitmişe uzaklaştığını da farkındasın değil mi? Yok uzaklaşmıyorum ben arada sana farklı şeyler veriyorum ki. Bence kafanı kendi karıştırmak ülkeni adına. Kurma yolunda çok güzel adımlarımı yani attım. Yani önce bir lisan oluşacak. Çünkü bir ülke kurup da o ülkenin lisanının yavaş yavaş oturmasını beklemek mantıksız. Burada bir çevre edinirsen önce bir aile kurman gerekiyor. Tabii ki. Orada çocukların olacak falan. O çocuklar da normal konuşmanın bu olduğuna inanarak büyüyecekler falan. Çok emek istiyor ülke kurmak ya. Kolay değil tabii. Böyle bir firewall'ları diye artık nasıl ama sen de şeye çevirdin. Koca hemen beylik yaptın ya. Hakikaten ben doğru. Devlet kurmaya çalıştıkça sen beylik... Evet, sana bir uç beyliği verir. Ya benim istediğim öyle değil ki arkadaş. Atarici gibi. Fahirland. Böyle güzel kuralım şeyimizi. Herkes gelsin, memnun ayrılsın. Ben müşterinin memnuniyetinden yanayım her zaman. Efendim, o zaman size güzel haberlerle devam ediyoruz. Nedir güzel haber dediğin? Dünya Vejeteryanlar Haftası'nı kutluyoruz. Önemli günler ve haftalara da şey yapın bunu. Dün yedik biz 200 gramlık hamburgerleri. Ya ama ne oldu? Ne oldu? Yandı ağzımız hakikaten. Yandı yani. Gülüm keten elva. Ben yıllardır... Bir bedduamızı edelim ya lütfen. Yani şimdi bu duruma düşmekten de şeyim ama ne? Hakikaten bir saat yoğurduğum köfteyi acılı. Abi bunda acı yok, abi bunda acı yok diye köfte harcını veren kasabı dün çok tatlı bir şekilde andım. Andın ve ben de bugün anıyorum. Şu yavrumun ağzını yakan acının bin katıyla yansın. Yansın kavrulasın. Ne diye bağırdı o melek yavrun çocuğun? Yani diye. Ya bak çocuk bile nasıl yöresele dönmüş, nasıl bir acı koyduysalar içine. Hakikaten nasıl bir acı koydularsa. Bugün yine köfte yoğuracağım. Yalnız sabah akşam insan köfte yoğurur mu ya? Ali'nin de acıya alışık, sen hatırlarsan bir mangalda bir hazır köfte. Orada da gene kasabı almıştık hatırlıyorsun. Kasabı almıştık ama çocuk ham hum şar olup artık yapanın meharetinden midir nedir? İşte düşün, ondan daha acı bir köfte harcı vermiş yani. Hadi ben abi. Yandım ya hamburger yerken gece. Elim gözüm ama... kuşum, her tarafım kıyma kokuyor kaç gündür. Bir şey söyleyebilir miyim? Dünya Vejeteryan Haftası'nda et yemek senin i̇şte, neyine? Çarpıldı. Vejeteryanlar çarptı beni. Vejeteryanın ahı fena tutar. Çünkü çok ortada tutar. Kesecek herhangi bir mandıra ürünü yok. Süt de kesiyor. Süt, peynir, kıl, hiçbir şey yok. Şimdi Dünya Vejeteryanlar Haftası'nda PETA örgütü gene gösterilerini yapacağını yaptı, gösterisini yaptı. Şimdi bir vejeteryan dinleyicimiz olsa da bize bir durumu anlatsın bu vejeteryanlar. Ama onlar da kendi içinde bir sürü fraksiyonu var. Pesketeryan var, yok efendim böyle hiç ürün sırf... dahi yemeyen var. Bir ürün de... ürün dahi yemeyen dediği taşmıyor. Ya ne bir bitkisel besleniyor. Yani hayır, ürün dediğim süt, mesela süt ürünü de yemiyor. Süt, evet, hayvana değmiş herhangi bir şey yemiyor. Çökelek bile yemiyor ya. Güzel Kars kaşarı alıyorsun, yüzüne bakıyor. Bir şey diye düşünenler var işte. Doğada belli bir yaştan sonra süt içen hayvan yok. Evet. Biz o yüzden niye? Biz niye süt içiyoruz falan, çok zararlı. Çok hatta yani o biraz sert bir uç gibi geldi. Bana biraz daha orta yollu bir vejeteryan ararsa. Bir yani ortadan genel, daha doğrusu böyle hem içinde olup hem de genel bilgisi olup. Ben o kadar evet. Değilim ama böyle böyle yapanlar da var diyecek bir dinleyicimiz var. Mesela vejeteryanlar sigara içen insanlar gibi mi görüyor et yiyenleri? Vahşi mi görüyor? Yamyam mı görüyor? Bir gün onları da keseceğimizi mi düşünüyor? Sevgili vejeteryanlar, telefonumuz 210-30-30. Mikrofonlar uzandı size. Hep bağırıyordunuz. Dünya Vejeteryan Haftası dolayısıyla mikrofon sizin. Açık kürsüde bu hafta vejeteryanlar konuşacak. Evet. Bu arada daha önce de konuştuk gibi vejeteryanlar, insanlar bir kuşkuyla bakıyor. Evet. Hiç mi yemiyorsun? Tavuk? Tavuk da mı yemiyorsun? Balık? Ton balığı? Ama bazısı mesela vejeteryanın en hafifi bildiğim kadarıyla kırmızı et yemeyen. Bir ondan sonraki fraksiyon var. Salam su. Bak en basiti nedir biliyor musun vejeteryanlığa ilk adım? Mesela benim dayım öyledir. Sakatat yemez. Ha! Sakatatın güzeli güzeldi arkadaş. Mesela öyle başlayayım. Yani böbreğimi beni. Evet, her şeyi yer ama yok sakatat yemem diyerek o vejeteryanlık yolunda ilk adım. O zaten beginning to... Vegetarian World diye kitabı var onun. Vegetarian 101 diye geçer. Ondan sonra geçer. Building, developing falan filan neler. Yok sonra, mu ya? Sonra kuzu eti var. Ha, kuzu eti neden? Kokuyor diye yemezler. Demek ki neymiş? Ondan sonra öbür et kokuyor. Et ben kokar. O kuzu etini bir marine edeyim de sen gör bakalım nasıl yiyorsun. Ondan sonra kırmızı etten uzaklaşıyor. Ondan sonra tabii artık eti vücut reddettikten sonra her şeyi reddeder. Yani kendine... Eşini reddeder. İşini çocuklarını reddeder. Toplumsal hayatı reddeder, dağlarda yalnız yaşamaya başlar. Böyle bir hayat. Böyle biz bir o hayat. Zaman vejeteryan hakkında böyle konuşacağım ben. Çünkü herhangi bir açıklayıcı gelmedi. Dünya Vejeteryan Haftası kutlu olsun. Ben çünkü burada bir vejeteryan profili çizeceğim. Şimdi vejeteryan dediğimiz insan, madem açıklamıyorsunuz nasıl olduğunu. Belki nasıl bir gizli insan? Bir örgüttür. Olabilir. Ne gibi? Yani ne bileyim öyle. Kroks klan gibi mi? Etçileri geceliğine. Böyle şey belki geliyorlar. Siz et mi yiyorsunuz? Biz de sizi yiyeceğiz. Çünkü yiyeceğiz. Vücudun ete ihtiyacı olduğuna göre. Evet. Bu insanlar hayvan yemediklerine göre. Ne yiyorlar? Et yiyen insanları yiyerek hem ortalığı temizliyorlar hem de et ihtiyaçlarını kaldırıyorlar. Valla doğanın döngüsü böyle Ege'cim. Bir yer biri bakar kurulmuş. Kıyamet ondan kopar. Yiyen dikiliyor, yemeyen yıkılıyor. Zaten yani dünyanın döngüsü bunun üstüne. Şimdi bu petacılarda vejeteryan biliyorsun. Hem hayvan haklarıcıları hem de tabii otomatikman ne oluyorlar? Vejeteryan oluyorlar. Ben et yiyen hayvan hakları savunucularını biraz daha sempatik buluyorum. He. Ama şimdi o biraz kendi içinde çelişkiye girer. Şöyle bir korku. Sen koca öküzü yemişsin affedersin. O öküzün hiç mi hakkı yok? O öküzün bence hakkı şöyle hakları olma. Hani insani şartlarda üretilmesi ve işkencesiz ne bileyim hani böyle tavukları şey yapıyorlar ya sırf gagası çıkıyor bir yerden. Oradan kafa oynatmaktan başka hareket edemiyor hayvanlar böyle. Hani o şartları güzel olsun. Ha, güzel klasik müziğini dinlesin. Klasik hayvan. Müzik, ne bileyim büyük alanda şey olsun. Güzel yem yesin. Güzel kesilirken yesin. Böğürtülmesin. Güzel güzel kesilsin falan filan. Ege'cim böğürtülmeden nasıl? Çok özür dilerim şimdi. Böğürtülme dediğim mesela işte biri tutsun öbürü bir süre dövsün. Öyle şeyler, o. Jiletle kesip öyle şeyler olmaz. Ha, yok, ama öyle. İnsanları bak etten güzel soğutuyorsun şu gözle canlandırdığın hikayeyle. Yani, hakkı, çünkü şey düşünüyorum bir taraftan da koyunları doğaya salmak diye bir şey var mı? Biz sizi artık kesip yemeyeceğiz. Sizi doğaya salıyoruz diye. Sen bir sürüyü sen yemesen affedersin kurdu yer ayısı yer hem de onlar. Bunlar ot bile bulamazlar öyle bir şey var. Layıkıyla yemiyorlar çok affedersin. Bak onun güzel bir marinasyonunu yapacaksın. Güzel bir mangalda pişireceksin. Yam yam gibi. Ha. Ama ne yapıyor? Çiğ çiğ yiyorlar. Olmaz öyle. Neymiş şimdi? Şimdi petacılar haftasında ne yapıyoruz? Londra'daki bir hafta simit et yemeyi bırakalım mı? He? Bir hafta et yemeyi. Vallahi bir hafta, bir haftadır bilmiyorum da bir hafta sen et yemesen var ya göçer gidersin öyle söyleyeyim. Niye canım mevsimi güzel gerçi şimdi? Senin için ortalık ot dolu. Ot dolu. Ne otlarını yiyeceksin? Söyle bize. Vallahi dün radika yedim. Radika. Enginar'ın son günleri enginar yeriz. Doğru. Karpuz çıktı bak al beyaz peynirini karpuzla geçiştir bu hafta. Ah yavrum ne güzel o da güzel de şey yapar. Tam bir detoks programı çizdiniz. Şahane. Valla. Ekmeği de bam bam ye. Of. Bam bam ye. Ondan sonra özlemiş bir adam olarak ete vur kendini önümüzdeki hafta. Çok güzel bu hafta. Cuma'dan koy marinasyona. Vay. Şimdi Londra'yı bilen bir insansın. Evet. Smithfield'i biliyor musun? Bilmez miyim? Smithfield'in meşhur. Vejetaryen... Vejetaryanım. Oğlum lan et pazarı varmış. Tabii doğru. Smithfield'deki et pazarı. Onu bazısı et pazarı der, bazısı cam pazarı der. Et pazarında gelmiş petacılar, vejetaryanların daha iyi seviştiklerini ispat. Biz biliyorsun petacıların en büyük özelliği çok rahat fitursuzca hemen bir protesto yapar. Hemen çıkaralar. Çok doğru hakikaten donsuzluk. En güzel protesto donsuzluktur. Doğru. Yani insanların da daha çok ilgisini çekiyor. Şimdi petacılar oraya gidip iki tane kuru kuru kağıtla. Şöyle yaptı. Yalnız et yemeyin, et yersiniz. Hayvanlara da haksızlık yapma. Böyle söyleseler. Onun yerine çıkarmışlar. Aslanlar gibi bir kızla bir oğlan. Bir döner bakarsın zaten. Ne oluyor diye burada. Vallahi güzel güzel böyle orada. Şöyle bir adama da bakarsın. Petacılar da herhalde bunu biliyorlardır. Oraya örnek arkadaşları teşkil edecek birini. Adam demek ki ot yiyince et daha, mesela daha... et yiyince ne oluyor? Gut ayaklar mı şişiyor? Nereler şişiyor? Ot yiyince zaten... neresi şişiyor? Oradan da daha anlaşılıyor. Et ayaklar ot biraz daha yukarı yani, şişirir. Doğru. Saatlerce öpüşmüşler. Affedersin ben burada söylemekte bu çünkü bilimsel bir şey. Sevişmişler. Tamam. Sevişmişler ve vejeteryanların da işte bir yandan da vejeteryanlığı bir şekilde ne yapmak lazım topluma? Yaymak lazım. Yaymak lazım. Bununla ilgili olarak vejeteryanların daha iyi seviştiğini göstermek için de saatlerce sevişmişler. Herkes bakmış notlar almış. Efendim neler yememiz lazım? Ne otlar yememiz lazım? Orada diyet programları hazırlanmış. Herkes siz demişler deneyin bu hafta boyunca. Gidin bakın bir sevişin. Bir et yiyip sevişin. Bir ot yiyip sevişin. Zaten hangisinde daha iyi randıman alacaksınız? Yaşlı bir İngiliz geçerken şöyle demiş. Yıllarca et yediğimizi zannediyorduk. Etin hasosunu vejeteryan yiyormuş ya. Demiş. Orada ama nasıl kahkahalar. Herkese kraliçe bile adama hak vermiş ve onu takip etmişler. Takip etmişler arkasından ve bakalım yazılmışlar işte. Yazılmışlar ama vejeteryanlığa onlar. Tabii canım kulübe yazılmışlar. Yarından itibaren ben bunun şeylerini veririm. Bunun aksiyonları ne oluyor, ne biliyor, ne bitiyorlar. Her şey açıklanacak. Şimdi devam ediyor, çok şimdisi önemli. Şimdisi kalmadı Fahir. Aa, bitti maalesef mi? Maalesef şimdisi kalmadı. Onu reklamlardan sonra. Ama sen başlığını verdin, merak içinde bekleyelim. Ben, o zaman merak içinde beklemeye devam edin. Başlık yok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Düşündüm taşındım, bir karar verdim bu Katie Tunstall'dan. Hayatta da bir şey kral olmaz. Son derecede sıkıcı bir sanatçı. Bunu açık açık söyleyelim. Yolumuza devam edelim. Yolumuza devam edelim. Nisan, Mayıs ayları gevşer, gönül yayları diyorsanız. Kaldı şurada 10 günümüz. Bu fırsat son fırsattır. Sezonun son artık ilişkisine girişi yapacağız diyorsanız. Yani büyük bir aşktan bahsediyoruz. Tabii burada. Canım ilişkilerken. Çünkü 10 gün sonra artık Haziran'la beraber yaşanacak aşklar, yaz aşkları. Geçici şeyler. Evet. Sağla gitsin ama büyük bir aşk. Bir efsanenin ilk adımlarını atmak istiyorsanız şu 10 günde elinizi çabuk tutacaksınız. Elinizi çabuk tutacaksınız ancak hala eliniz boş ise, ne yapmam gerekiyor diye kara kara düşünüyorsanız, genç kızlar, müjdemi isterim. Neyin müjdesini vereceğinizi çok merak ettim. Yani beklediğiniz şu anda sıkışmış fırsat. Kalmış tıkanmış genç kızlara mı yardımcı olur? Beklediğiniz fırsat ayağınıza kadar geldi. Şimdi biriyle flört etmek, yani güzel bir ilişkiye başlamak. Doğru. Güzel bir, hakikaten temelleri sağlam ve onun üstüne inşa edecek şeyler de sağlam olsun diyorsanız, işte tam zamanı. Sezonun son, artık bunu, bu fırsatı değerlendirdin değerli. Yoksa yine yaz boyunca böyle geldi böyle gidersin. Onun için şimdi herkes elini ayağını. Bir de buradan genç kızlara şunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar bildiğiniz şekilde, daha doğrusu açık konuşayım, bu kafayla bu noktaya geldiniz. Baktınız olmuyor. İstediğiniz gibi değil. Demek ki bir şeyleri değiştirmek lazım. Sağdan soldan aldığınız tavsiyelerle ne oldu, hiç ilerleyemediniz. Bugün işi bilen bir adama kulak verin. Fahir Öğünç bunu ilmik ilmik dokudu. Sadece. Bu kilimi. Bu kilim. Yani bu kilim ki. Kilimi seriyor işte. Dosya açıyor demiyorum ben. Kilim seriyor. Kilim seriyorum. Biz buna demirden leblebi deriz Ege. Her baba yiğidin harcı değildir. Adamın dişini kırar. Şimdi... Ne güzel ya, vallahi kendimi o kadar güzel 65 yaşında hissediyorum ki. Yani şimdi arkadaşım şöyle yapıyoruz. Herkes bir kağıt kalem tipi bir şey çıkarsın. Zaten sabahtan hazırlamıştık. Bak çok güzel. Sabahtan. Sen de bir genç kız gibisin. O içindeki genç kızla çıkar. O Hanzo'yu bir zaman kenara bırak. İçindeki genç kızla şu anda muhatap olmak istiyorum. Ben her istiyorum. Zaman içimdeki genç kızla gurur duydum. Ben zaten ne dedim biliyor musun? Bazen o kızın sesi oldum. Ben erkek bedenine hapsolmuş bir genç kızım diye bağırdım. Bas bas bağırdım. Ben erkek bedenine hapsolmuş bir genç kızım. Çok güzel. Ben o kıza kulak veriyorum şimdi. Herkes böyle bağırabilse, bütün dünya buna inansa, bir inansa. Ve hayat bayram olsa. Şimdi bir erkeği nasıl tavlayacaksınız? Ben sana anlatayım ablam. Anlat ablam, anlat. Yani bir erkeği nasıl tavlayacaksın? Bir genç kızdan ne beklerim? Bir genç kızdan beklediğin hareketler dizisi 1. Öncelikle saygı. Çok güzel. Mesela bir genç kız bana gelip bayım diye yaklaşırsa ben orada eğririm. Bayım bakar mısınız? Bayım. Bayım. Bayım değil de ona daha böyle biraz şey. Bacamak gibi daha sıcak bir şey mi? Mesela birader, dayı. Yok öyle. Sacı, çok. Sıcak ve samimi öyle bir girişen. Öyle erkeksi şeyler ben genç kızlara hiç yakıştıramıyorum. Ben... bilmiyorum, bazıları tepki mi duyacak ama bir kızın futbol izlemesinden bile böyle şey oluyor. Rahatsız yani. Oluyorsun. Bir erkeğin örgü örmesi gibi geliyor. Aynı şekilde bir garip geliyor bana. Örgü ören erkek böyle var, bir futbol şey. İzleyen çok özür dilerim de benim en az iki atkım var. Öyle örgü ören erkeğe de laf söyletmem. O bir hobi. Kim? Onu şey diye ben evimde örüyorum. Çıkıp kahvelerde örmüyorum. Ben çıkıp vaktimi boşa geçim. Ben onu bir hobi olarak, bir el uğraşı olarak şey yapmıyorum evimde. Yani lütfen. Saygı, biraz saygı. Bu bir şey de değil bence. Geleneksel bir bakış açısı da değil. Mesela hani iş dünyasındaki kadınlar falan bana çok daha böyle güzel geliyor erkeklerden. Keşke iş dünyası komple kadın olsa ama maç seyreden kadın hele şöyle öyle bir vurulur falan deyince böyle. O yavan duruyor. O yavan duruyor. Gerçi o yorumu yapan erkek de bir yavan ama kadın olunca gene bir daha bir yavan yani. Bir rahatsız oluyorsun. Ben de bir rahatsız oluyorum Ege'cim. Doğru söylüyorsun. Ne yapacağız o zaman? Birbirimize nasıl hitap edeceğiz erkekler? Bayım diye. Bayım. Mesela günler, o bayım. Maç izleyen kadın şey diye konuşsa. Bayım öyle vurulur mu o topa? Mesela orada bir anda ben yine saygıyı bulduğum için hemen oraya yaklaşırım. Bayan merhaba bayan derim. Ama onlar yasak hayatım ya. Nasıl yasak? Türk Dil Kurumu bay bayan diye öyle şey yapıyor mu? Kadın erkek diye geçer. Bayım. Aman ha, hatırladım, ben eski mektupları bulmuştum, üstünde sayın bay mesela Ege Kayacan falan diye yazıyor. Ne böyle kadar güzel. O günlere bir dönüş yapmayın. Bay Ege Kayacan. Ha, sayın da yok. Bay Ege Kayacan mesela, bayan Ege Kayacan. İçindeki kadına yönelik, genç kıza yönelik. Doğru. Hoş bir mektup. İltifatlar. Kıyan da Ege Kayacan. Yani içimi kıydın gibi. Şimdi şimdi bayan kız, ve içimi kıyan Ege Kayacan. Kızlar neler yapacaksınız? Neler yapacaksınız? Genç kızlar! Herkes buraya baksın. Sen yapsana benim sesim. Kızlar! Alo! Kızlar lütfen bu tarafa doğru bakar mıyız? Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi omuzunuzun üzerinden gülümseyerek başlayacaksınız. Omuzumuzun üzerinden. Evet, flörtistliğin ilk aşaması omuz üstünden gülümsemek. Ha, geçip gittikten sonra arkaya dönüp gülmek mi? Yani hafif böyle, yani yandan yandan. Şöyle mesela kalkık bir omuz düşün ve böyle açık. Açık, tamamen pırıl pırıl bir omuz. Güneşte tatlı straplez bir bronz. Straplez bir şey mi giymişiz? Straplez giymişsin. Askı değil, straplez giymişsin sen. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra altında mini bir şort beyaz, ayağında da terlikler ama parmak arası ve son derece de pahalı. Tamam. 130 milyona falan almışsın. Vaş. Şimdi gidiyorum, birinin yanından geçtim. Geçerken domuz gibi bakıyorum yüzüne adamın. Ama neden domuz gibi bakmayacaksın? Şimdi geçerken domuz gibi bakıyorsun ama. Döndükten sonra omuzumun üstünden şöyle başımı geriye çevirerek. Omuz nedir omuz? Omuz nedir? Omuz nedir? Kolla boyun arasındaki o tatlı bölgedir. O tatlı bölgedir. Ne kadar da güzel. Peki nasıldır yani şeklen, şekil itibariyle nedir? Yıvırlak yıvırlaktır. Ha, diyorsun bele, ki yani orada adama diyorsun ki benim omuz başlarım bele, yıvırlak yıvırlak. Aha da bak, omuz başı böyleyse gerisini sen hayal et demeye getiriyorsun adama. Peki hafif böyle bir yalayalım mı omuzumuzu? Onu ama şöyle mesela böyle, arkaya bakmadan önce. Çok da tuzluymuş gibi. Ha, o güzel, benim en sevdiğim şeydir omuz başım. İnsanın kendi omuz başını sevmesi gibi dünya üzerinde daha güzel bir hareket yok. Asya vardır, doğru. Şimdi böyle omuz başını tatlı bir ıslaklıkla, o gözlerin, çünkü o ıslaklık gözüne de yansıma yapar. Güneş var çünkü. Gözün parlar. Ha, gözünü parlak gösterir. Göz gözü gelince 2-3 saniye bakmaya devam et de hemen gözlerini kaçır. Öyle adamın gözünün içine bak, o farklı bir noktaya gider. Evet doğru. Sen omuzuna bak. Omuzuna bir dil değdirene kadar ne kadar baktıysan o kadar bakacaksın. Omuz üstü bakış. Şimdi diyoruz. Zaten hoşlandığın erkeğe, flört etmek istediğin erkeğe, elde etmek istediğin erkeğe, öyle söyleyeyim ben. Madem böyle bir şey istiyorsan buna sinyal vereceksin. Nedir bunu? Mesela ayakkabını çıkaracaksın. Çıkaracaksın, doğru. Tamam mı? Ayakkabını çıkarıp atacaksın adama. Ay be bayım diyene saygıyı elden bırakma. Ayakkabım o yana düşmüş. Yani ayakkabını çıkaracaksın, ayağın parmağının ucuna takacaksın. Sonra böyle şıpıdak şıpıdak şıpıdak şıpıdak. Ay öyle bir şey olur mu dünya üstünde daha? Ne var mı öyle bir şey ya, esnaf var gibi? Aa, esnaf olur aç mu? Esnaf. Aç esnaf. Aç esnaf değil, tok esnaf öyle olsun bu herhalde. Bu hoşlandığın adama ben senden hoşlanıyorum mesajını verir. Çıkaracaksın ayakkabını ayak arkadaş. Ayak flap flap yapınca. Biraz ben da flap flap yap, tamam. Yani bitti. Şöyle demek istiyor, ayak flap flap yapınca. Ben artık yere basmak değil, kanatlanıp uçmak istiyorum. Ha, gibi. Gibicesine. Ondan sonra mesela bileğini göster. Hangi bileğini göster? Al. Ha, öyle bileğini göstereceksin buradan adam. Buradan çıkaracaksın bilekten. Adam çünkü bileğin hastası. Doğru. Manyak ya. Herkesi. Ama onu söylerler bak, Marilyn Monroe'nun ayak bilekleri bütün fotoğraflarında elleri kırıktır ve bilekleri açıktır falan diye bir yorum okumuştum ben bir zamanlar. Hakikaten böyle. Ne tip şeyler okuyorsun Ege'cim? Hep elleri böyle kırık kırık duruyor. Şey değil yani. Kolla aynı şeyde değil. Hep bir 90 derece. En az bir 30 derece açı vermiş ama falan. Ama bilek dediğin bazen ha? De bilekleri bele bele. Ha işte bileklerin. Maç sonrası der. Hareketi çekerken. Ha. Şimdi burada neyi göstermeye çalışıyorum? Bilekler. Bileklerim insanı kalın değildir. Yani erkek değilim ben. Çok güzel. Hem o mesajı veriyorsun hem de bilek, dikkat edersen bak kendi bileklerimi gösteriyorum. Bebeksi. Bebeksi, ipeksi. Tenin en bebeksi olduğu noktadır. Yani orada vermeye çalıştığın mesaj, bileklerin böyleyse var gel senisi, gerisini sen hesap et. Gibicesine. Gibicesine hesabını veriyorsun. Genç kızlar bunları dikkatle dinliyorsunuz umuyoruz. Ha, evet. Yürüyorsun mesela. Tamam. Yürürken ne yapacaksın? Eski bir belki yere klasik. Bakacaksın, para klasik, hayır. Tabii çok güzel. Gözün yerde olacak. Kredi kartı olur, bozuk para olur, kağıt para olur, gününde sinir. Jeton olabilir. Bir şeyler olabilir. Ne jetonu? Atari jetonu mu? Nescafe jetonu. Bravo. Şimdi yürürken ne yapacaksın? Tatlı bir kırıtış yapacaksın. Ama çok abartmadan. Yani evet, o eski bir metot olarak gelebilir ama bu Çin'den gelme zaten. Ta yani. İnsanın içinden gelecek bence. Ha. Çin'den değil de içinden gelmesi lazım. Ama yani o Çin geleneklerinde vardır. Vardır yani. 5000 yıllık tarihi olan bir şeyden bahsediyorum ben sana. Ben Çin kadınının öyle büyük kalçalı tasvir edildiğini görmedim. Kalça kırıtmaktan bahsediyorum. Tamam, yani kalçayı bir kırıtmak için önce bir kalça lazım. Onu ne yapacağım biliyor musun? Belini bükeceğim böyle. Böyle bak, şimdi ben sana yapayım. Ama bunu şey deneme dışarıda. Gene öyledir de gene bir kalça lazım. Öyle Çin kadını zaten sopa gibi. Çıtı pıtı oluyorlar. Mesela Türk kadını için desen onu. 500-600 milyon derler. Çin kadını var. Niye hepsini aynı kefeye koyuyorsun? Kaç tane Çin kadını tanıdın diyeceğim ben sana şimdi. Çinko. Çinko birlik. Çin kadını birliği. Çok güzel. Yok mu diyorsun ya, anlamadım. Yok, mı? Mesela Çerkez kadını desen. Bak, Çerkez kadını ayrıdır. Türk kadını, Anadolu kadını da böyle yine kalçası büyüktür falan. Bölgesel kadınlarımız. Katar katar kadınlarımız. Mesela şey derler. Ne? Ne kadını o? Danimarka, Finlandiya kadını. Oo. Orada onda da kalça yoktur. Onda şey vardır. Bel blokaj gelir. Evet. Ve kol vardır. Onlar çünkü kaya taşıyabilirler. Öyle yapılar değişiyor yani. Bölge bölge değişiyor diyorsun. Çerkez kadını ayrı. Affedersin, yani Çin kadını ayrı. Çin kadınından böyle Avrupa'ya, doğudan batıya doğru gittikçe o gelişme tam şeye çıkar. İşte o yukarıya doğru çıkar. İşte bu kum, işte erkekler kum saatinin hastasıymış. Bunu evet, artık koy kimse, kum saatini saatlerce bakarım. Yani hiç kimsenin itirazı olmaz. Dolayısıyla tam böyle kendi vücuduna böyle klasik kum saati, klasik diyorum bak, modernist bir yaklaşım işte, çünkü böyle şey yapanlar var. Böyle değişik bir şey. İnanmıyorum Fahir sana. Yani inanmıyorum Fahir sana. Neden bunu dedim? Neden? Çünkü programın sonuna geldik. Hadi canım. Aha, Rain dinleyeceğiz. Sahne arkası gruplarından biri Rain. Onların şarkısını dinleyeceğiz. İnanmıyorum Savaş Sana. Buradan genç kızlar. İnanmıyorum Savaş Sana. En güzel. Bağlayalım. Ne genç kızlar, o zaman bir kez daha toparlıyoruz. Usulca kendinizi 10 gününüz. Evet, 10 gününüz kaldı. Elinizden... İnce belli kum saatine benziyorum ama bir zamandan da şunu da düşünelim, bir taraftan o kum saatinden kumlar akmaya da devam ediyor. Evet. Vakit daralıyor. Rain, inanmıyorum Savaş Sana, modern sabahlarda hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.